Pohádky pro děti. Když první vystřelující bolest pominula, Jan Prentice řekl, zatraceně, ty jsi hmyz. Bylo to konstatování faktu, nikoliv nadávka, a tvor, který seděl na Prenticeově psacím stole, odpověděl, samozřejmě. Byl asi 30 cm vysoký, velice štíhlý a postavou připomínal poněkud bláznivou miniaturní karikaturu lidské bytosti. Hubené ruce a nohy mu vyrůstaly v párech z horní části těla. Nohy měl o mnoho delší a tlustější než ruce. Táhly se podél jeho těla a pak se v kolenou ohýbaly dopředu. Tvor seděl na těchto kolenou a ochmířené břicho měl přitom těsně nad stolní deskou. Prentice měl spoustu času všechny tyhle detaily vstřebat. Tvorovi vůbec nevadilo, že na něj civěl. Vlastně se zdálo, že to vítá, jako by byl na vzrušený obdiv zvyklý. Kdo jsi? Prentice měl pocit, že nejedná úplně racionálně. Ještě před 5 minutami seděl za svým psacím strojem a bezespěchu pracoval na povídce, kterou slíbil Horace Dvojtevé. Brovneovi pro příští číslo Farfetched Fantasy Fiction. Nacházel se v naprosto normálním rozpoložení mysli. Cítil se docela dobře, duševně zdravě, dalo by se říct. A pak se vzduch vpravo od jeho psacího stroje zatetelil, zamlžil a skondenzoval do té malé hrůzy, která nyní komíhala svýma černýma a lesklýma nohama přes okraj jeho stolu. Prentice se jistým odtažitým způsobem divil, že se s tím vůbec obtěžuje mluvit. To bylo poprvé, kdy jeho profese tak krutě zapůsobila na jeho sny. Musí to být sen, řekl si v duchu. Jsem Avaloňan, řekla bytost. Jinými slovy, jsem z Avalonu. Jeho maličká tvářička končila hmyzími kusadly. Z místa nad očima mu vyrůstala 2 klátící se 7-centimetrová tykadla a mnohohrané oči se mu leskly zvláštním způsobem. Po nosních dírkách nebylo na tváři ani památky. Přirozeně, že ne, pomyslel si Prentice. Dýchá přece otvory v břiše. Takže také určitě hovoří břichem. Nebo užívá telepatii. Z Avalonu. Zeptal se přihlouple. Pomyslel si, z Avalonu. Ze země víl z dob krále Artuše. Jistě, odpovědělo stvoření, reagujíc očividně na jeho myšlenky. Jsem elf, ale ne. Prentice si přitiskl dlaně k obličeji, pak je zase sundal a zjistil, že tam elf pořád ještě je a jeho nohy bubnují o horní zásuvku. Prentice nebyl alkoholik a nebyl ani neurotik. Vlastně byl svými sousedy považován za velice prozaickou osobu. Měl trochu bříško, poměrně slušné, ale nepřehnané množství vlasů na hlavě, roztomilou ženu a aktivního 10letého syna. Jeho sousedé přirozeně neměli ponětí o skutečnosti, že hypotéku na svůj dům splácí psaním fantastických příběhů nejrůznějšího druhu. Ovšem až do této chvíle jeho tajná neřest nijak nepůsobila na jeho psychické zdraví. Jistě, jeho žena nad tou náruživostí mnohdy vrtěla hlavou. Podle všeho měla za to, že marní či dokonce znásilňuje svůj talent. Kdo zatraceně čte tyhle věci? Ptala se. Všechny ty nesmysly o démonech a gnómech, prstenech, které plní přání, a elfech. Všechno jsou to pohádky pro děti, jestli chceš vědět, co si o tom doopravdy myslím. V tom se naprosto pleteš, odpovídal Prentice škrobeně. Moderní fantazy jsou velice jemně propracovaná a vyzrálá zpracování příběhů o lidech. Za fasádou líbivé nereality se často nacházejí skryté odkazy na svět dnešních dnů. Moderní fantazie je především čtení pro dospělé. Blanche pokrčila rameny. Slyšela ho hovořit na conech, takže pro ní argumenty podobného rázu nebyly nijak nové. Kromě toho, dodával, fantazi platí naši hypotéku, nemám pravdu. Možná ano, odpovídala, ale bylo by hezké, kdyby ses přespecializoval na detektivky. Prodalo by se jich nejmín 4x tolik a konečně bychom mohli říct sousedům, čím si vyděláváš na živobytí. Prentice v duchu zasténal. Blanche se mohla každou chvíli vrátit a zastihnout ho, jak mluví sám se sebou na sen, to bylo příliš realistické, musela to být halucinace. Potom už by si musel vydělávat na živobytí psaním detektivek, nebo přijmout nějakou práci. Mýlíš se, řekl elf. Tohle není ani sen, ani halucinace. Tak proč nezmizíš? Zeptal se Prentice. Mám to v úmyslu. Jestli tě to zajímá, tohle není zrovna moje představa o místě, kde bych chtěl žít. A ty půjdeš se mnou. Nepůjdu. Kdo si k čertu myslíš, že si, říkat mi tu, co mám dělat? Pokud máš za to, že takhle se mluví uctivě se zástupcem starší kultury, pak nemám valné mínění o tvém vychování. Ty nejsi zástupce starší kultury, chtěl dodat. Jsi jen výplod mé představivosti, ale byl spisovatelem příliš dlouho, než aby se snížil k takovému klišé. My hmyz, odpověděl elf mrazivě, jsme existovali už půl miliardy let předtím, než se vyvinul první savec. Dívali jsme se, jak dinosauři přicházejí, a dívali jsme se, jak zase odcházejí. Pokud jde o lidi, jsou to doslova nováčci. Prentis si poprvé všiml, že v místě, kde z elfova těla vyrůstaly končetiny, vyčníval i třetí rudimentální pár. To zvyšovalo hmyzovitost tvora a stejně tak i Prentisovo rozhořčení. Řekl, nemusíš se zahazovat se společensky méněceným. Neměl bych, to mi věř, přisvědčil elf. Ale je to nutné, chápeš. Je to poněkud komplikovaný příběh, ale až ho uslyšíš, budeš mi chtít pomoct. Poslyš, řekl Prentis nervózně, nemám mnoho času. Blanche, moje žena, tu bude každou chvíli. Rozrušilo by ji to. Nepřijde sem, odpověděl elf. Umístil jsem do jejího mozku psychický blok. Cože? Ujišťuji tě, že je to naprosto neškodné opatření. Konec konců, nemůžeme si dovolit nechat se vyrušovat, že? Prentis se zvrátil na židli, zmatený a nešťastný. Elf řekl, my elfové jsme s lidskými tvory navázali styky hned, když začala doba ledová. Dovedeš si jistě představit, že to pro nás byly zlé časy. Nemohli jsme si oblékat zvířecí mršiny nebo žít v děrách, jako tví nemotorní předkové. Udržet si teplo nás stálo neuvěřitelné množství psychické energie. Neuvěřitelné množství čeho? Psychické energie. Nic o ní nevíš. Tvůj mozek je příliš primitivní, než aby pochopil její koncept. Prosím, nepřerušuj mě. Elf pokračoval, nutnost nás dohnala k experimentům s lidskými mozky. Byly primitivní, ale velké. Jejich buňky byly nevýkonné, skoro bezcenné, ale bylo jich mnoho. Mohli jsme je využít jako koncentrační zařízení, něco jako psychické čočky a zvýšit tak množství dosažitelné energie produkované našimi mozky. Takto jsme prožili dobu ledovou v poměrném pohodlí, aniž bychom se museli stáhnout do tropů jako ve všech předcházejících případech. Samozřejmě, rozmazlilo nás to. Když se vrátilo teplo, už jsme lidské tvory neopustili. Použili jsme je k značnému zvýšení své životní úrovně. Mohli jsme cestovat rychleji, lépe jíst, více dokázat a na svůj starý prostý způsob života jsme zapomněli docela. A pak tu také bylo mléko. Mléko. Zeptal se Prentis. Nechápu, jak to spolu souvisí. Božská tekutina. Ochutnal jsem je v životě jen jedenkrát. Ale klasikové elfí poezie o něm hovoří jen v superlativech. Za starých časů nás jim lidé vždycky hojně zásobili. Proč zrovna savci ze všech tvorů jim byli požehnáni a hmyz ne, je mi naprostou záhadou. Jaká smůla, že se nám ličtí tvorové vymkli z rukou. To udělali. Před 200 lety. Naštěstí pro nás. Nebuď tak omezený, odpověděl elf škrobeně. Dokud se ličtí tvorové nenaučili ve velkém ovládat fyzikální energie, bylo to oboustranně výhodné spojení. Na to vám akorát vaše primitivní mozky stačily. Co je na fyzikálních energiích špatného, to se těžko vysvětluje. Bylo naprosto v pořádku, když jsme si mohli na naše noční radovánky posvítit světluškami zesílenými dvěma lidskými silami psychické energie. Jenže pak jste vy, ličtí tvorové, nainstalovali elektrické osvětlení. Naše tykadlové receptory měly dosah několik mil, ale vy jste vynalezli telegraf, telefon a rádio. Naši koboldi dolovali rudu mnohem efektivněji než ličtí tvorové, dokud ličtí tvorové nevynalezli dynamit. Chápeš? Ne, přece nemůžeš čekat, že se tak rozumní a nadřazení tvorové jako jsou elfové budou dívat, jak je tlupa chlupatých savců překoná. Nebylo by to tak zlé, kdybychom sami dokázali elektrická zařízení napodobit, ale naše psychická energie proto nedostačovala. Takže jsme začali ustupovat z reality. Trucovali jsme, stahovali jsme se a propadali za smušilosti. Říkej si tomu komplex nadřazenosti, jestli chceš, ale před 200 lety jsme postupně opustili lidstvo a stáhli se do takových zemí, jako je Avalon. Prentis horečnatě přemýšlel. Ujasněme si to. Ty dokážeš ovládat lidské mysli. Samozřejmě. Dovedl bys mne přesvědčit, že jsi neviditelný. Hypnoticky, myslím. Nepřesně vyjádřeno, ale ano. A když ses tu tak náhle objevil, udělal si to odstraněním nějakého mentálního bloku, že ano. Odpovím raději na tvé myšlenky než na tvá slova, nespíš, nejsi šílený a já nejsem nadpřirozený. Jen jsem se chtěl ujistit. Mám tomu tedy rozumět tak, že dokážeš číst moje myšlenky. Samozřejmě. Je to poněkud špinavá a nevděčná práce, ale dokážu to, když musím. Jmenuješ se Prentice a píšeš imaginativní literaturu. Máš jednu larvu, která je tam, kde se vzdělává. Vím toho o tobě hodně. Prentice zamrkal. A kdeže je ten Avalon? Nenašel bys ho. Elf dvakrát nebo třikrát zacvakal svými kusadly. Neuvažuj o tom, že bys mohl varovat úřady. Skončil bys v blázinci. Avalon, když myslíš, že ti ta vědomost pomůže, se nachází uprostřed Atlantiku a je dokonale neviditelný. Poté, co byly vynalezeny parníky, se vy ličtí tvorové pohybujete tak nerozumně, že jsme celý ostrov zakryli psychickým štítem. Samozřejmě k nějakým incidentům vždycky dojde. Jednou do nás vrazila obrovská barbarská loď a nás to stálo psychickou energii celé populace dát ostrovu vzhled ledovce. Titanic bylo, myslím, jméno na přídi té lodi. Dnes zase nad ostrovem neustále létají letadla a občas havarují. Jednou jsme tak přišli k několika bednám kondenzovaného mléka v plechovkách. Tehdy jsem ho ochutnal. Tak proč si sakra nezůstal v Avalonu? Zeptal se Prentice. Proč si odtamtud odešel? Bylo mi nařízeno, abych odešel, odpověděl elf škrobeně. Ti hlupáci. Ano. Víš, jaké to je, když jsi trochu odlišný. Já nejsem jako ostatní a těm tradicemi zatíženým ubožákům to vadilo. Žárlili. To je to nejlepší vysvětlení. Žárlili. Čím se odlišuješ? Podej mi žárovku, řekl elf. Prostě ji vyšroubuj. Ve dne lampu nepotřebuješ. Prentice překonal nechuť a udělal, co mu bylo řečeno. Podal žárovku elfovi. Elf se opatrně prsty tak tenkými, že vypadaly jako tykadla, dotkl její palice a obímky. Vlákno žárovky se pomalu rozžhavilo. Dobrý bože, vydechl Prentice. Tohle, řekl elf hrdě, je mé velké nadání. Říkal jsem ti, že elfové nedokážou adaptovat psychickou energii na elektroniku. No, já ano. Nejsem jen tak obyčejný elf. Jsem mutant. Superelf. Jsem další stádium elfí evoluce. Tohle světlo vděčí za svou existenci jen a jen aktivitě mé mysli. Teď se dívej, co se stane, když tě použiji jako ohnisko. Sotva to dořekl, vlákno v žárovce se rozžhavilo do běla, až jeho světlo bodalo do očí, zatímco Prentice ucítil v hlavě slabé a nikoli nepříjemné mravenčení. Žárovka zhasla a elf ji položil na stůl vedle psacího stroje. Ještě jsem to neskusil, dodal elf hrdě, ale mám za to, že dokážu také štěpit uran. Ale poslyš, rozsvítit žárovku, to vyžaduje energii. Nemůžeš ji jen vzít a... Říkal jsem ti přece o psychické energii. Velký Oberone, lidský tvore, snaž se pochopit. Prentice se cítil čím dál tím rozpačitěji. Opatrně se zeptal, co zamýšlíš podniknout s tím svým nadáním. Vrátit se do Avalonu přirozeně. Měl bych ty hlupáky sice ponechat jejich osudu, ale elf má vrozený jistý patriotismus, i když je koleoptera. Cože je? Víš, my elfové nejsme všichni jednoho druhu. Já jsem potomek brouků. Vidíš. Vstal a otočil se na stole zády k Prentisovi. To, co původně vypadalo jako lesklá černá pláštěnka, se náhle rozdělilo a zvedlo. Pod tím se zatřepal párek blanitých žilkovaných křidélek. Hej, ty můžeš létat, zvolal Prentice. Jsi doopravdy velice hloupý, opáčil elf opovržlivě, když si neuvědomuješ, že jsem na létání příliš velký. Ale jsou půvabná, že? Jak se ti líbí jejich duhový odlesk? Křídla lepidoptery jsou ve srovnání s nimi nechutná. A co víc, pořád jim trčí. Lepidoptera. Prentice se cítil beznadějně zmatený. Motýlí klany. To jsou ti nafoukaní. Vždycky dovolovali lidem, aby je viděli a aby je mohli obdivovat. Mrňavé mozečky, mezi námi. Proto mají ve vašich legendách víly motýlí křídla namísto broučích, které jsou mnohem étericky krásnější. Dáme lepidopteře co proto, až se vrátíme, ty a já. Tak moment. Jen si to představ, řekl elf, kolébaje se dopředu a dozadu v něčem, co zřejmě byla elfí extáze. Naše noční radovánky ve vílých kruzích v jasném světle spleti neonových trubic. Můžeme pustit roje voz, které jsou zapraženy do našich létajících vozů a místo nich nainstalovat motory s vnitřním spalováním. Můžeme přestat s tím choulením se na listech, když chceme spát a postavit si továrnu, která bude vyrábět pořádné matrace. Říkám ti, začneme žít. A ti ostatní budou žrát hlínu za to, že mě vyhnali. Ale já přece nemohu jít s tebou, zablekotal Prentice. Mám svou odpovědnost. Mám ženu a dítě. Přece bys nevzal muže od jeho larvy, že? Nejsem krutý, odpověděl elf. Podíval se Prentisovi zpříma do očí. Mám elfí duši. Ale co pak mám na výběr? Potřebuji mozek lidského tvora kvůli zaostření, jinak nedosáhnu ničeho a ne všechny mozky lidských tvorů jsou vhodné. Proč ne? Velký Oberone, stvoření. Lidský mozek není pasivní věc ze dřeva a kamene. Musí spolupracovat, aby byl užitečný. A spolupracovat může jen, když si je plně vědom naší elfí schopnosti s ním manipulovat. Mohu například použít tvůj mozek, ale mozek tvé ženy je pro mne bezcenný. Trvalo by jí roky, než by pochopila, kdo jsem a co jsem. To je zatracená urážka, ohradil se Prentice. Chceš snad říct, že já věřím ve víly. Já ti předvedu, že jsem dokonalý racionalista. Opravdu. Když jsem se ti poprvé ukázal, myslel jsi sice na sen nebo halucinace, ale mluvil jsi se mnou, akceptoval jsi mne. Tvoje žena by se rozječela a propadla by hysterii. Prentice mlčel. Nenapadalo ho nic, co by na to odpověděl. To je ta potíž, řekl elf sklesle. Od té doby, co jsme odešli, na nás prakticky všichni lidé zapomněli. Vaše mysli se zavřely, staly se nepoužitelnými. Jsem si jist, že vaše larvy věří v pohádky o maličkém lidu, ale jejich mozky jsou nevyvinuté a použitelné pouze pro jednoduché úkony. Když dospějí, ztratí víru. Čestně řečeno nevím, co bych si počal nebýt vás, spisovatelů fantazy. Jak to myslíš nás, spisovatelů fantazy? Jste poslední hrstka dospělých, kteří věří v hmyzí lid. Ty, Prentice, nejvíce ze všech. Jsi spisovatelem fantazy už 20 let. Ty ses zbláznil. Já přece nevěřím ve věci, o kterých píšu. Věříš. Nedokážeš si v tom pomoct. Když se ponoříš do psaní, začneš brát záležitosti týkající se námětu vážně. Tvá mysl tak byla přirozeně skultivována pro mé účely. Ale proč se přít? Já jsem tě využil. Viděl jsi, jak se žárovka rozzářila. A víš, že jsem to způsobil já. Nic nevím. Prentice si tvrdohlavě založil ruce. Můžeš mne přinutit proti mé vůli. Mohu, ale mohl bych tě přitom poškodit a to bych nechtěl. Myslím, že se dohodneme na tomhle, když se mnou nebudeš chtít jít, můžu zaměřit proud vysokonapěťové elektřiny skrze tvou ženu. Bude to pro mne nechutný zážitek, ale mám za to, že tví vlastní lidé tímto způsobem popravují nepřátele státu, takže se ti můj trest patrně bude zdát méně hrozný než mě. Nechtěl bych vypadat jako surovec ani před lidskými tvory. Prentice si začal uvědomovat pot, který mu smáčel krátké vlasy na spáncích. Počkej, řekl, nic takového nedělej. Promluvme si o tom. Elf roztáhl svá blanitá křídla, zatřepal jimi a zase je schoval pod krovky. Řeči, řeči a zase jen řeči. Unavuje mě to. Určitě máš v domě nějaké mléko. Nejsi moc pozorný hostitel, jinak bys mi už dávno nabídl občerstvení. Prentice se pokusil pohřbít v mozku myšlenku, která ho napadla, zatlačit ji tak hluboko pod povrch své mysli, jak jen to šlo. Řekl ho stejným hlasem, mám něco lepšího než mléko. Počkej, donesu ti to, zůstaň kde jsi. Zavolej svou ženu. Ona to přinese, ale já nechci, aby tě viděla. Mohlo by ji to vyděsit. Tím se nemusíš trápit, odpověděl elf. Postarám se o ní takovým způsobem, že ji to ani nezneklidní. Prentice pozvedl ruku. Elf řekl, jakýkoliv tvůj útok vedený proti mně by byl mnohem pomalejší než elektrický blesk, který by srazil tvou ženu. Prenticeova ruka poklesla. Přistoupil ke dveřím své pracovny. Blanche. Zavolal dolů. Blanche bylo vidět v obývacím pokoji, kde seděla stuhle v křesle u knihovny. Vypadala, jako by spala s očima otevřenýma. Prentice se obrátil na elfa. Něco s ní není v pořádku. Nachází se ve stavu sklidnění. Slyší tě. Řekni jí, co má udělat. Blanche. Zavolal znovu. Přines láhev vaječného koktejlu a malou skleničku, ano. Co je to vaječný koktejl? Zeptal se elf. Prentice se pokusil o bodrost. Skládá se z mléka, cukru a vajíček rozmíchaných do lahodné konzistence. Samotné mléko je proti tomu ubohé. Blanche vešla s lahví vaječného koktejlu v ruce. Její půvabná tvář byla bez výrazu. Její oči se obrátily na elfa, ale nezablesklo se v nich pochopením nad závažností toho, co viděla. Tady, Jane, řekla a posadila se do starého koženého křesla u okna, ruce volně složené v klíně. Prentice si chvíli nervózně pozoroval. Ty ji chceš držet tady. Snadněji se ovládá. Poslyš, nechtěl si mi nabídnout ten vaječný koktejl. Jistě. Tady. Nalil hustou nažloutlou tekutinu do koktejlové sklenice. Předminulý večer připravil 5 lahví od mléka vaječného koňaku pro chlapce z Neviorského sdružení fantazy a nešetřil přitom alkoholem, protože ten měli všichni spisovatelé fantazy v oblibě. Elfova tykadla se divoce roztřásla. Božská vůně, zamumlal. Ovinul konce svých hubených rukou kolem stopky malé sklenice a pozvedl ji k ústům. Hladina tekutiny ve sklenici klesla. Když zmizela polovina obsahu, postavil sklenici na stůl a povzdechl si, ach, jaká ztráta pro můj lid. Jaký výtvor. Co všechno na světě existuje. Naše historie nám vypráví o dávných dnech, kdy se tu a tam nějakému šťastnému skřítkovi podařilo po narození zaujmout místo lidské larvy, takže mohl pít mléko čerstvě vyrobené. Zajímalo by mě, jestli chutnalo stejně dobře jako tohle. Tak tohle se skrývá za těmi záležitostmi s podvrženci, co? Řekl Prentice se zábleskem profesionálního zájmu. Samozřejmě. Samičí ličtí tvorové mají velký dar. Proč ho nevyužít? Elf se zadíval na Blanchino zvedající se a klesající poprsí a znovu si povzdechl. Prentice řekl už ne tak dychtivě, nechtěl se prozradit, do toho. Klidně toho vypij, kolik chceš. I on pozoroval Blanche a čekal na sebe menší známku navracejícího se vědomí, čekal, až nad ní elf začne ztrácet kontrolu. Kdy se tvá larva vrátí z místa, kde se vzdělává? Zeptal se elf. Potřebuji ji. Brzy, brzy, odpověděl Prentice nervózně. Podíval se na své náramkové hodinky. Ve skutečnosti se měl Jan junior vrátit a začít ječet pokusu koláče a mléku asi tak za 15 minut. Dolej si, řekl rychle. Dolej si ještě. Elf se s radostí napil. Pak řekl, jakmile larva přijde, budeš moci jít. Jít. Jenom do knihovny. Máte tam knihy o elektronice. Budu potřebovat podrobnosti o tom, jak postavit televizi, telefony a tak podobně. Budu potřebovat zásady elektroinstalace, instrukce, jak vyrobit vakuové obrazovky. Podrobnosti, Prentice, podrobnosti. Máme před sebou obrovský úkol. Ropné vrty, rafinace benzínu, motory, vědecké zemědělství. Postavíme spolu nový Avalon, ty a já. Technický. Vědeckou Elfii. Stvoříme nový svět. Skvělé. Řekl Prentice. Hele, nezapomínej pít. Vidíš. Už tě to také chytlo, řekl elf. A budeš odměněn. Budeš mít tucet samičích lidských tvorů jen pro sebe. Prentice se automaticky podíval po Blanche. Nedávala nijak najevo, že by slyšela, ale mohl si tím být jist. Samičí lidské tvo chci říct ženy nepotřebuji, namítl. Ale no tak, opáčil elf káravě, nedělej se. Vy ličtí tvorové jste našemu lidu dobře známi jako chlípná, zvířecká stvoření. Matky po celé generace straší své larvy vyhrožováním, že si pro ně přijdou ličtí tvorové. Ach, larvy. Pozvedl sklenici s vaječným koktejlem do vzduchu, řekl, na mé vlastní larvy a vypil ho. Dolej si, pobídl ho Prentice znovu. Jen si dolej, elf poslechl. Pak řekl, budu mít spoustu larev. Vyberu si nejlepší zástupkyně koleoptery a založím svůj rod. Budu pokračovat v mutacích. V tuto chvíli jsem jen já jediný, ale když nás bude tucet nebo 50, rozmnožíme se a založíme rasu superelfů. Rasu elektroulp, elektronických zázraků a nekonečnou budoucnost. Kdybych jen mohl víc pít. Nektar. Opravdový nektar. Najednou se ozval zvuk otvíraných dveří a dětský hlas, který volal, mami. Hej, mami. Elf, jehož lesklé oči se trochu zakalily, řekl, potom ovládneme lidské tvory. Někteří věří už teď a zbytek, ulp, naučíme. Bude to jako za starých časů, ale lepší, mnohem efektivnější elfí nadvláda, užší spolupráce. Hlas Jana Juniora se teď ozýval z větší blízkosti a s větší netrpělivostí, hej, mami. Jsi doma. Prentis cítil, jak mu oči lezou napětím z důlků. Blanche seděla bez hnutí. Elfova řeč teď byla zastřenější, jeho rovnováha nejistější. Jestli měl Prentis riskovat, teď byl ten správný okamžik. Jen seď, řekl mu elf panovačně. Jsi hlupák. Že je ve vaječném koktejlu alkohol jsem věděl od chvíle, kdy si ten směšný plán vymyslel. Vy lidé jste velice lstiví. My elfové o tom máme mnoho pořekadel. Naštěstí na nás alkohol příliš nepůsobí. Jo, kdybys použil šantu kočičí s trochou medu. Aha, tady je larva. Jak se vede, malý lidský tvore? Elf seděl na stole skleničku vaječného koňaku v půli cestě ke svým kusadlům, když Jan Junior vrazil do dveří. Desetiletý obličej Jana Juniora byl v rozumné míře umazaný, jeho vlasy byly v rozumné míře rozcuchané a ve svých šedých očích měl výraz vrcholného překvapení. V ruce se mu houpaly ošuntilé učebnice svázané řemenem. Řekl tati. Co je s maminkou? A co je tohle? Rychle do knihovny, přikázal elf Prentisovi. Nesmíme ztrácet čas. Víš, jaké knihy potřebuji? Veškeré příznaky počínající opilosti ho opustily a Prentisova morálka byla rázem tatam. Ta kreatura si s ním pohrávala. Prentis vstal, aby zamířil do knihovny. A žádné člověčiny, varoval ho elf. Žádné triky, žádné lsti. Tvoje žena je stále mým rukojmím. Mohu využít larvin mozek k tomu, abych ji zabil, na tohle stačím. Nechci to udělat. Jsem členem elfické etické společnosti, která se zasazuje o slušné jednání se savci, takže se můžeš spolehnout na moje morální principy, pokud uděláš, co ti poručím. Prentis pocítil silné puzení nechat se unášet. Klopítavě zamířil ke dveřím. Jan Junior zvolal, tati, on o tom mluví. On říká, že zabije mámu. Hej, nechoď pryč. Prentis už byl za dveřmi, když zaslechl elfa, jak říká, nedívej se tak na mě, larvo. Neublížím tvé matce, když uděláš přesně, co ti řeknu. Jsem elf z bílýho lidu. Víš samozřejmě, kdo jsou to elfové. A Prentis byl u předních dveří, když uslyšel, jak se hlas Jana Juniora mění v divoký řev, následovaný příšerným zaječením v Blanchině hrozivém sopránu. Neviditelné, ale silné pouto, které táhlo Prentise z domu, prasklo a zmizelo. Zavrávoral, získal ztracenou rovnováhu a rozběhl se po schodech zpátky do své pracovny. Blanche, už zase plná chvějivého života, byla vtisklá v koutě a v náručí svírala plačícího Jana Juniora. Na stole ležel zborcený černý krunýř zakrývající odpornou kašovitou hmotu, ze které kapala bezbarvá tekutina. Jan Junior hystericky vzlikal, praštil jsem to. Praštil jsem to svými učebnicemi. Chtělo to ublížit mamince. Uplynula hodina a Prentis cítil, jak se do mezer zbylých potvorovi z Avalonu vlévá realita. Elf sám už byl popelem ve spalovacím kotli za domem a jedinou památkou na jeho existenci byla vlhká skvrna pod Prentisovým psacím stolem. Blanche byla stále ještě bledá. Hovořili šeptem. Jak je Janovi Juniorovi? Zeptal se Prentis. Dívá se na televizi. Je v pořádku. Ach, on ano, ale mne budou pronásledovat noční můry celé týdny. Já vím. Se mnou to bude stejné, dokud se nám to nepodaří vyhnat z hlavy. Nemyslím, že by tu byl ještě nějaký podobný tvor. Nedokážu ani vysvětlit, jak strašné to bylo, řekla Blanche. Slyšela jsem každé jeho slovo, i když jsem byla v obývacím pokoji. To byla telepatie, víš. Nemohla jsem se hýbat. Pak, když si odešel, mohla jsem se alespoň trochu pohnout. Pokusila jsem se křičet, ale zmohla jsem se jen na sténání a kňučení. Potom ho Jan Junior praštil a najednou jsem byla volná. Vůbec nechápu, jak se to stalo. Prentis pocítil jisté chmurné uspokojení. Myslím, že já vím. Ovládal mne, protože jsem akceptoval realitu jeho existence. tebe držel v zajetí skrze mne. Když jsem odešel z místnosti, stěžovala mu narůstající vzdálenost mezi námi použití mého mozku jako psychické čočky a ty ses mohla začít hýbat. Když jsem došel k předním dveřím, elf se rozhodl, že je čas přepnout svou mysl na Jana juniora. To byl jeho omyl. Proč? Zeptala se Blanche. Předpokládal, že všechny děti věří ve víly, ale mýlil se. Tady v dnešní Americe děti na víly nevěří. Nikdy o nich neslyšeli. Věří v Toma Corbetta, v Hopalonca Sidyho, v Dicka Traciho, v Hovdy Doody, v Supermana a v tucet jiných věcí, ale ne ve víly. Elf si prostě neuvědomil kulturní změny, které s sebou přinesly komiksy a televize, a když se pokusil uchopit juniorovu mysl, nešlo to. Než dokázal obnovit psychickou rovnováhu, Jan junior šílený panikou na něj skočil a bylo po všem. Je to, jak jsem vždycky říkal, Blanche. Motivy legend našich předků přežily pouze v moderních magazínech zaměřených na fantazy a moderní fantazy je čistě dospělácká záležitost. Už chápeš, jak jsem to myslel? Ano, drahý, odpověděla Blanche pokorně. Prentice si strčil ruce do kapes a pomalu se už klíbl. Víš, Blanche, až příště uvidím Valtarého, myslím, že jen tak utrousím, co vlastně píšu. Řekl bych, že je čas, aby se to sousedé dozvěděli. Jan junior s obrovským krajícem chleba s medem vešel do otcovy pracovny, aby si osvěžil slábnoucí vzpomínku. Táta ho poplácával po zádech a máma mu strkala do ruky jednu pochoutku za druhou a on už zapomněl proč. Na stole byla nějaká velká věc, která uměla mluvit. Všechno se to seběhlo tak rychle, že se mu to v hlavě úplně popletlo. Pokrčil rameny a v pozdně odpoledním slunci si prohlédl částečně popsaný list papíru v otcově psacím stroji a pak i malou hromádku listů navršenou na jeho stole. Chvíli četl, pak opovržlivě ohrnul rty a zamumlal pchá. Zase víly. Pořád ty pohádky pro děti. A odešel.